Bismillahi rrahmani rrahim. Tera line wala Qurani Majid safa number 46 safa number 46 niche se chauthi line para number 2 ruku number 11 surat al-baqara ayat number 219-220 a'udhu billahi minash shaitani rajim bismillahir rahmanir rahim yas'alunaka 'anil khamri wal maisir qul fihima ithmun kabirun wa manafi'u linnas wa ithmuhuma akbaru min nafi'ihima وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلِ الْعَفْوَ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْيَتَامَى قُلْ إِصْلَاحٌ لَهُمْ خَيْرٌ وَإِنْ تُخَالِطُوهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ والله يعلم المفسد من المصلح ولو شاء الله لأعنتكم إن الله عزيز حكيم صدق الله العظيم أعوذ بالله میں پناہ میں آتا ہوں اللہ کی من الشیطان الرجیم نہایت مردود شیطان سے بسم اللہ اللہ کے نام کے ساتھ الرحمن جو بے حد مہربان الرحیم نہایت رحم والا ہے. اس سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے خرچ کی ترغیب فرمائی کہ وہ خرچ جو فرض ہیں یا واجب ہیں وہ تو ادا کرنے ہی کرنے, اس کے علاوہ بھی رقم خرچ کرنی ہے, کہاں کرنی ہے, والدین کے لیے کرنی ہے, رشتہ داروں کے لیے کرنی ہے, یتیموں کے لیے کرنی ہے, محتاجوں کے لیے کرنی ہے, مسافروں کے لیے کرنی ہے, کہ خیرات کا سلسلہ جاری رہنا چاہیے. تو اس کا بڑا فائدہ یہ ہے کہ دل میں بخل کی کیفیت پیدا نہیں, بخل کی کیفیت پیدا نہیں ہوتی, مال و متاع کی محبت پیدا نہیں ہوتی. جب مال و متاع کی محبت پیدا نہیں ہوگی تو فکر آخرت بھی آسان ہوگی اور اللہ کے راستے میں جہاد کرنا بھی آسان ہوگا. کہ جان قربان کرنا اس وقت مشکل ہے جب مال کی محبت, جب مال کی محبت نکل جائے, دنیا کی محبت نکل گئی, تو اس کے بعد جو ہے اس کے لیے اللہ کے راستے میں جہاد کرنے میں دقت ہے. تو اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے قتال کی فرضیت بیان فرمائی اور اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکمت بیان فرمائی کہ بظاہر جہاد کے اندر شریک ہونا یہ دشوار, طبیعت کے لیے دشوار ہے, عقلاً دشوار نہیں طبیعت کے لیے دشوار ہے. تو فرمایا کہ اس میں اتنی بات اگر ذہن میں ہو کہ اللہ نے کوئی حکم ایسا نہیں دیا جو فائدے سے خالی, تو جب ایمان ہے اللہ پر تو اللہ بھی وہ حکم دیتے ہیں جو فائدے کا حکم ہے. تو فرمایا کہ جس چیز کو تم ناپسند کرتے ہو وہی تمہارے حق میں بہتر ہو. اور یہ روزمرہ مشاہدے کے اندر بات موجود ہے کہ بچہ ایک چیز پسند کر رہا ہے اس کے لیے نقصان دہ, اور وہ ایک چیز کو ناپسند کر رہا ہے, ناگوار محسوس کر رہا ہے. مدرسے جانا اس کے لیے بڑا ناگواری کا مسئلہ ہے, لیکن آپ جانتے ہیں کہ اگر اس کو داخل نہ کیا اور اس کو پڑھائی میں نہ ڈالا تو اس کی زندگی ضائع ہوگی. تو اس وقت احساس ہوگا جب احساس کا وقت گزر چکا ہوگا. اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو حرمت والے مہینے ہیں ان کے اندر جہاد کا مسئلہ بیان فرمایا کہ دیکھیے کہ اگر حملہ ہو جائے تو اس میں دفاع کرنا پڑے گا. اور اس کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ یہ کفار جو اس کوشش میں ہیں کہ تمہیں دین سے منحرف کر دیں, فرمایا کہ جو دین اختیار کرنے کے بعد دین کو چھوڑے گا فرمایا کہ وہ مرتد ہے اور اس کے سارے اعمال ضائع ہوں گے, دنیا میں بھی نقصان آخرت میں بھی نقصان. اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ سب سے پہلی چیز وہ ہے ایمان کہ اپنے عقائد درست کریں. عقائد درست کرنے کے بعد جنہوں نے جہاد ہجرت کی اللہ کے راستے میں اور جہاد کیا, فرمایا اللہ کی رحمت کے یہی حقیقی مستحق, یہ وہ خوش نصیب ہیں جن کو اللہ کی رحمت کی امید ہونی چاہیے. اور اللہ جو ہے وہ بہت بخشنے والا ہے. جب اللہ بڑے بڑے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے تو غیر ارادی گناہ اگر ان لوگوں سے ہو جائے گا تو اللہ اس کو بھی معاف فرما دیتا ہے. اور اللہ نہایت رحم والا ہے, جو اس کے ہر کام کے اندر رحمت ہے. اس کی رحمت تو بہانے ڈھونڈتی ہے, معاف کرنا اس پہ لازم نہیں, بلکہ اس کی رحمت ہے تو وہ معاف فرماتا ہے, مگر نہ گرفت فرمائے تو کون اس کو روک سکتا ہے. اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے جو حکم بیان فرمایا وہ شراب اور جوئے کا حکم. اور یہ بات گزارش کی گئی تھی کہ شراب کے حوالے سے جو پہلی آیت نازل ہوئی وہ سورۃ النحل کی, کہ جس میں اللہ تعالی نے نشے کو رزق حسن کے مقابلے میں بیان فرمایا, تو معلوم ہوا کہ یہ عمدہ رزق میں سے نہیں. یہ پہلا مرحلہ. دوسرے مرحلے میں یہ آیت ہے جس وقت ہمارے سامنے, کہ وہ سوال کرتے ہیں یا سلونا کا وہ پوچھتے ہیں آپ سے ان الخمری والمیسر, شراب اور جوئے کے بارے میں. اب اس میں بھی اللہ تبارک و تعالی نے شراب اور جوئے کو حرام قرار نہیں دیا, سے یہ بات ارشاد فرما دی کہ شراب اور جوا یہ ذریعہ ہیں گناہوں کا, تو یہ گناہوں کا ذریعہ ہیں اور اس میں ان میں فائدے بھی, لیکن فائدوں کے مقابلے میں گناہ کی طرف جو رجحان ہے وہ زیادہ, تو اس لیے یہ گناہ کا ذریعہ ہیں تو ان سے اجتناب ضروری. جہاں تک شراب کا تعلق ہے تو اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ اے ایمان والو, جب تم نشے کی حالت میں ہو نماز کے قریب مت جاؤ. اس کے بعد چوتھے مرحلے میں یہ بات ارشاد فرما دی کہ ایمان والو کہ یہ شراب بھی جوا بھی اور دیگر چیزیں بھی یہ ساری کی ساری جو ہیں یہ کیا ہیں, کہ ان سے اپنے آپ کو بچو, کہ یہ روکنے والی ہیں. نماز سے روکیں گی, اللہ کے ذکر سے روکیں گی, ان سے اپنے آپ کو بچاؤ, اجتناب کرو ان سے. اب اس مرحلے پہ حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے شراب کو چھوڑ دیا, ایک گھونٹ بھی اندر نہیں جانے دیا. یہاں تک کہ ایک صحابی رضی اللہ عنہ جو شراب کا کاروبار کرتے تھے, جو ملک شام سے شراب خرید کر لاتے تھے یہاں فروخت کرتے تھے, انہوں نے سوچا, خیال آیا کہ تھوڑی تھوڑی خرید کے لاتا ہوں تو تھوڑا نفع ہو رہا ہے تو زیادہ خریدنا چاہیے, تو تاکہ ایک ہی دفعہ میں زیادہ کمائی کر لوں. تو وہ کل پونجی انہوں نے لگائی اور کل پونجی سے شراب لے کر آ رہے تھے. شراب لے کر آ رہے تھے, ابھی مدینہ منورہ میں داخل نہیں ہوئے, ابھی راستے میں تھے, کہ یہ مسئلہ وہاں معلوم ہو گیا کہ حکم آ گیا ہے شراب کی حرمت. انہوں نے ایک لمحہ تاخیر نہیں فرمائی اور اسی جگہ پہ انہوں نے جو مشکیزے تھے شراب کے ان کو سوراخ کیا اور جنگل کے اندر ویرانے کے اندر ساری شراب بہا دی. کہا گیا کہ اللہ کے بندے, یہ آپ نے کیا کیا ہے کہ یہ چاہتے کہ واپس, ابھی تو آپ حدود میں داخل نہیں ہوئے لہذا واپس چلے جاتے ملک شام میں, یہ واپس کر دیتے, فروخت کر دیتے اور رقم لے لیتے. تو انہوں نے فرمایا کہ جس چیز کا پینا حرام ہے اس کی تجارت بھی حرام. یعنی اس قدر محتاط, پوری زندگی کی پونجی انہوں نے ضائع کر دی لیکن ایک لمحہ تاخیر نہیں فرمایا. تو یہاں پہ دو اشکال پیدا کیے گئے ہیں. ایک اشکال یہ ہے کہ اس مقام پہ جب یہ کہا گیا ہے کہ اس کے اندر گناہ ہے, تو پھر حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اس آیت کے نازل ہونے کے بعد کیوں پیتے رہے؟ اور پھر یہ کہ اللہ تبارک و تعالی نے شراب کو پورے قرآن مجید میں حرام نہیں کیا. حرمت علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر, کہ وہاں ان چیزوں کو تو اللہ نے حرام قرار دیا, لیکن قرآن مجید میں کہاں اللہ نے فرمایا ہے کہ شراب حرام ہے؟ یہ تو اللہ نے نہیں فرمایا, تو اس لیے اس کے اندر گنجائش موجود ہے. پھر آگے گنجائش کے راستے نکالیں کہ وہ شراب جو عقل کو معروف نہ کرے تو تھوڑی اگر پی لی جائے بشاشت کے لیے تو اس کے اندر کوئی حرج کی بات نہیں. پھر یہ ہے کہ یہ شراب حرام چیز کی ہو تو حرام ہے, اگر حرام چیز کی نہ ہو, شہد کی شراب ہے, انگور کی شراب ہے, کھجور کی شراب ہے, یہ تو طاقت والی چیزیں ہیں, ان کو تو استعمال کیا جا سکتا ہے. یہ مختلف تعبیریں نکالی ہیں. تو ان دو اشکال کا جو جواب ہے اشکالات کا وہ میں عرض کر دیتا ہوں. پہلی بات یہ ہے کہ اس آیت میں فرمایا گیا ہے کہ یہ شراب اور نشہ اور یہ جوا یہ گناہ کا سبب ہیں. یہاں جو ہے یہ مجازی معنی میں اس کا استعمال ہوا ہے, کیونکہ عربی زبان جانتے تھے, وہ عربی زبان کی مہارت رکھتے تھے, اس لیے اس کا مفہوم سمجھتے تھے. اگر اس کے اندر حرمت کا اشارہ حرمت کا حکم ہوتا تو حضرات صحابہ کرام نے ممکن نہیں کوئی اس کے خلاف ورزی فرماتے. اس کے بعد جو ہے ترتیب بھی بتا رہی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہاں بھی یہ بات فرمائی کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکاریٰ, جب تم نشے کی حالت میں ہو تو نماز کے قریب مت جاؤ. تو وہاں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے حرمت کا اعلان نہیں فرمایا, صرف قباحت اس کی بیان فرمائی. تو اس کے اندر بھی گنجائش پینے کی موجود تھی. ہاں, جس وقت یہ آ گیا حکم کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے شراب کو جوئے کو یہ چیزیں ساری چیزیں ہیں, تو اس کے بارے میں فرمایا فاجتنبوہ, تم بچو ان سے, اپنے آپ کو کنارے پہ رکھو, بچا کر رکھو اس سے. پھر اللہ نے وہاں فرمایا فہل انتم منتہون, کیا اب بھی تم باز آؤ گے یا نہیں آؤ گے, کہ اتنا نقصان ہم نے بتا دیا کہ شراب جو ہے یہ شیطان کا ذریعہ ہے. جب شیطان کا ذریعہ ہے اور پھر یہ بات فرمائی گئی ام الخبائث, تمام خباستوں کی بنیاد ہے. اب یہاں یہ بات کہنا کہ جناب شراب کی حرمت قرآن میں نہیں, تو اس سے بڑھ کے حرمت کیا ہوگی کہ اللہ فرما رہے ہیں فاجتنبوہ لعلکم تفلحون, کہ اس سے کنارہ کشی اختیار کرو گے تو کامیاب ہوگے, کنارہ کشی اختیار نہیں کرو گے تو کامیاب نہیں ہوگے. اور یہ کامیابی آخرت کی کامیابی ہے, تو یعنی اگر تم شراب سے اجتناب نہیں کرو گے تو آخرت کے لحاظ سے تباہ و برباد ہو جاؤ گے, تو اس سے بڑھ کے حرمت کا اظہار اور کیا ہوگا. پھر یہ کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کی وضاحت فرمائی, اور اس وضاحت سے دور حاضر کا مزید جو اشکال پیدا ہو رہا ہے, یہ شراب حرام ہے نا, بھنگ تو حرام نہیں, یا بوٹیاں وغیرہ اس کا استعمال تو حرام نہیں. تو نبی علیہ السلام نے پوری بات فرمائی کہ کلو خمرن ہے, کلو مسکرن خمرن, کلو مسکرن خمرن, ہر نشہ کرنے والی چیز شراب ہے, وہ کلو مسکرن حرامن, اور ہر نشہ کرنے والی چیز حرام ہے. تو حضرت نے فرما دیا تو اس کے اندر بھنگ بھی آ گئی, اس کے اندر چرس بھی آ گئی, اس کے اندر اور جتنی صورتیں ہیں ساری چیزیں اس کے اندر آ گئی. پھر یہ بات بھی قابل غور کہ شراب تو بنتی تھی کس سے, کھجور سے, انگور سے, اور یہ تو بھنگ, یہ تو بوٹی ہے, یہ جب اس کے مقابلے میں بوٹی ہے تو رزق حلال میں تو یہ نہیں ہے. جب رزق حلال میں نہیں ہے, رزق حسن میں نہیں ہے تو بوٹی ہے, جب رزق حسن سے بنی ہوئی چیز, انگور اور کھجور سے بنی ہوئی چیز حرام ہے نشے کی وجہ سے, تو پھر یہ چیزیں جو اس معیار کی بھی نہیں ہیں تو ان کے حرام ہونے میں کیا شک و شبہ ہو سکتا. تو لہٰذا یہ ساری چیزیں, ہر وہ چیز جس سے نشہ پیدا ہو وہ چیز حرام ہے, نبی علیہ السلام نے اس کی وضاحت فرمائی. صرف یہ وضاحت نہیں فرمائی بلکہ حضرت نے یہ بات بھی فرمائی کہ اللہ کی لعنت ہے ان پر, اور جن لوگوں پہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی لعنت کا حضرت نے ذکر فرمایا شراب کے حوالے سے, فرمایا کہ نچوڑنے والا, کہ ایک آدمی انگور اور کھجور وغیرہ کا رس نچوڑ رہا ہے, کیوں کہ اس سے شراب بنے گی, شراب نہیں بنا رہا صرف رس نچوڑ رہا ہے, فرمایا اس پہ بھی اللہ کی لعنت, اور جو پھر اس کو شراب میں منتقل کرنے والا ہے اس پر بھی اللہ کی لعنت. فرمایا کہ جو اس کو لانے والا ہے, لاد کے لے آئے گا اس سامان کو, اس پہ بھی اللہ کی لعنت, اور جو پھر اس کو فروخت کرنے والا ہے اس پہ بھی اللہ کی لعنت, اور پھر اس آمدنی کو استعمال کرنے والا ہے اس پہ بھی اللہ کی لعنت, اور فرمایا کہ پینے والے پہ بھی لعنت, پلانے والے پہ بھی لعنت. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس قدر واضح الفاظ میں, اور یہ بات ذہن نشین رہے, حضرت رحمت للعالمین بن کر تشریف لائے ہیں اور حضرت جہاں لعنت کی بات فرما رہے ہیں اس پر کتنی وعید ہے, کتنا سخت اشارہ ہے کہ اس سے کس قدر بچنا جو ہے وہ ضروری ہے جس پہ نبی علیہ السلام لعنت فرمائے. اب دو باتیں, یا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے خبر دی ہے یا نبی علیہ السلام نے بد دعا فرمائی. اگر نبی علیہ السلام نے خبر دی ہے کہ اس پہ اللہ کی لعنت ہے تو حضرت کی خبر میں کیا شک و شبہ ہو سکتا ہے, اور اگر نبی علیہ السلام نے بد دعا فرمائی ہے تو رحمت للعالمین کی بد دعا کی کی قبولیت کے اندر کیا شک اور شبہ ہو سکتا ہے؟ تو حضرت کی بد دعا ہے پھر بھی قطعی ہے لعنت، اور اگر حضرت نے خبر دی ہے پھر بھی لعنت قطعی ہے، تو اس لیے اس سے اجتناب جو ہے وہ ضروری ہے۔ پھر یہ ایک دوسری چیز، جہاں تک جوئے کا تعلق ہے تو عرب کے اندر یہ رواج تھا جوئے کا، اور یہ جوا جو تھا یہ قلندازی کی صورت میں ہوتا تھا، قلندازی کاغذوں پہ نہیں کرتے تھے، تیروں سے کرتے، اور یہ جوئے کی ایسی عادت یہاں بنی ہوئی تھی کہ یہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام کا بت کے بت بھی نصب تھے بیت اللہ کے اندر، جو مختلف بت بنائے ہوئے تھے، لگائے ہوئے تھے۔ تو ان میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا بت بھی بنایا ہوا تھا، اسماعیل علیہ السلام کا بت بھی بنایا ہوا تھا، اور ان دونوں کے ہاتھوں میں وہ جوئے والے تیر تھے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی جب دیکھا تو حضرت نے تعجب کا اظہار کیا کہ دیکھیں کہ اللہ کے نبیوں کو یہ کہاں کہاں آلودہ کر رہے ہیں، کہ ابراہیم علیہ السلام اسماعیل علیہ السلام تو اس سے پاک تھے، اب انہوں نے جو جوئے کو اختیار کر رکھا تھا وہ بھی نیکی کے لیے اختیار کر رکھا تھا، جیسے ہمارے ہاں ہے کہ جی حج اور عمرے کے لیے قلندازی، کہ یہ قلندازی جی آپ پیسے دینا شروع کر دیں، ہر مہینے اتنے پیسے دیں، جس کا نام نکلتا ہے بس وہ فارغ ہوتا گیا، اس کو عمرے پہ بھیج دیں۔ اب یہ بھی جوئے کی شکل ہے، اس لیے کہ میں نے پیسے دیے ہیں تھوڑے، کسی نے زیادہ، تو یہ جوئے کی شکل ہے۔ تو لہٰذا ان چیزوں سے اجتناب، اور آج کل کی جتنی لاٹریاں ہیں اور اس قسم کے جتنے یہ بیمہ پالیسیاں ہیں، اور اسی طرح سے جس قسم کی یہ گیمیں جو شروع کی گئی ہیں، ان سب سے اجتناب ضروری ہے۔ کہ دیکھیے اگر دو طرف سے لوڈو کھیل رہے ہیں، تاش کھیل رہے ہیں، اب تاش میں لوڈو میں دونوں طرف سے پیسے لگے ہوئے ہیں، تو ویسے بھی فضول وقت ضائع ہو رہا ہے، وہ گناہ اپنی جگہ پر، لیکن دونوں طرف سے پیسے لگے ہوئے ہیں تو یہ جوا ہے، یہ حرام ہے، لوڈو ہے۔ اجی ہم نے تو یہ ایسے لگایا کہ جو ہار جائے گا وہ سب کو بوتل پلائے گا، اب یہ آپ نے تو ایک مذاق میں بوتل پلانے کا بہانہ تلاش کیا ہوا ہے، لیکن یہ بھی جوئے ہی کی قسم میں شامل ہے اور یہ بھی حرام ہے۔ تو ان چیزوں سے اجتناب ضروری ہے۔ یہ بظاہر معمولی باتیں معلوم ہوتی ہیں، لیکن غفلت کی بات ہے، جب فکر آخرت نہیں ہوگی تو یہ چیزیں خود بخود ہمیں اپنے گھیرے میں لے لیں۔ اب یہ کہ ان کا طریقہ کار یہ تھا کہ نیکی کے لیے جوئے کو استعمال کرتے تھے، ایک اونٹ خریدا ہے 10 آدمیوں نے، پیسے برابر برابر دیے، اب اس کو خیرات کرنا ہے فقراء میں، یہ اس کی ملکیت منتقل کی جائے چند افراد میں، 3 افراد اس کے مالک ہو جائیں، وہ اونٹ کو قربان کریں، کیسے مالک ہو جائیں، تو اس کے لیے قلندازی تیر ڈالتے تھے، کیا تیر ڈالا، جو خالی تیر آتے گئے وہ فارغ ہوتے گئے، اور جن کے نام کا تیر نکل آیا وہ اس کے مالک ہو گئے، اب وہ 3 آدمی 5 آدمی 4 آدمی 7 آدمی جو مالک بنے، انہوں نے اونٹ قربان کیا، قربان کر کے غربا میں تقسیم کیا، لیکن اس کو فضیلت کا مسئلہ سمجھا، لیکن حقیقت کیا ہے کہ یہ حرام ہے جوا ہونے کی وجہ سے۔ تو اس لیے فرمایا کہ یہ جوا، اس سے بھی اجتناب ضروری۔ اب شراب کے اندر جو قباحت ہے وہ کیا ہے، کہ شراب سے یہ بات گزارش کی گئی تھی کہ عقل معروف ہوتی ہے، پھر اس کے اندر بہت سے معاملات کیا ہے، جی اس نے جی وہ بیوی کو طلاق دے دی، جی بیوی کو طلاق دے دی ہے، بیچارہ نشے میں تھا اس کو پتہ ہی نہیں چلا، تو نشے میں بیوی کو طلاق دے دی۔ اب ایک بات تو یہ ہے کہ شریعت نے نشے کی طلاق کو بھی طلاق مانا ہے، کیوں؟ دو وجہ سے، ایک وجہ یہ ہے کہ جب اس نے شراب پی ہے تو یہ اس کا ارادی عمل ہے، جب ارادی عمل کے اندر جو قباحتیں پیدا ہوں گی اس کا وہ ذمہ داری، اگر شراب پی کے اس نے کسی کو قتل کیا ہے تو قاتل ہے، قتل کی سزا اس کو دی جائے گی۔ تو شراب اس نے پی ہے، شراب پینے کے بعد جو عمل بھی اس نے کیا ہے وہ اس کا ذمہ دار ہے، تو لہٰذا شراب پی کے اس نے طلاق دی تو شراب کیوں پی اس نے، تو شراب پی کے طلاق دی تو اس کی وجہ سے طلاق واقع ہو جائے گی۔ دوسری بات یہ ہے کہ طلاق کس کو دیا اس نے، ماں کو تو نہیں دی، طلاق بہن کو تو نہیں دی، کہ شراب کی حالت میں بھی یہ بتا، اتنا تو اسے معلوم تھا کہ یہ بیوی ہے، طلاق تو بیوی کو دی جاتی ہے، تو اس لیے بھی شریعت نے اس عضو کو قبول نہیں کیا۔ تو لہٰذا اگر شراب کی حالت میں طلاق دے گا طلاق واقع ہو جائے گی، اور شراب کی حالت میں کوئی کام بھی کرے گا، شراب کی حالت میں لڑائی، شراب کی حالت میں فساد، شراب کی حالت میں زبان سے غیر مناسب الفاظ کا نکلنا، تو یہ کتنی قباحتیں، کتنی برائیاں ہیں جو اس شراب کی وجہ سے پیدا ہوتی ہیں۔ تو اس لیے فرمایا کہ اس بنیاد کو ختم کرو، ام الخبائث تمام خباستوں کی بنیاد ہے، اس کو چھوڑ دیں۔ اور جوئے کے بارے میں یہ ہے کہ جوئے سے کیا بنیادی چیز یہ ہے کہ جوئے سے رزق حرام تو ہے ہی ہے، لیکن اس کے ساتھ عادتیں بگڑتی ہیں. کہ عادت بگڑتی ہے کہ کمانے کا رجحان ختم ہوتا ہے. ہمارے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ یہ بات ہمیں سمجھانے کے لیے فرما دیتے. اس وقت پہلے یہاں ہندو بھی رہتے تھے، یہاں قریب ہی ہندو رہتے تھے، تو والد صاحب رحمۃ اللہ نے ایک واقعہ یہاں بیان فرمایا. فرمایا کہ ایک یہاں ہندو تھا جو کارخانے دار تھا، بیٹا اس کا بڑا ہوا تو بیوی نے کہا کہ اس کو کارخانے میں کام میں شامل کر لو، یا بیکار ہے، فارغ ہے، پڑھ کے فارغ ہو گیا، اس کو اپنے کارخانے میں ڈیوٹی دے دو. اس نے کہا میں اس کو کارخانے میں ڈیوٹی دوں گا، لیکن میری ایک شرط ہے کہ یہ مزدوری کرے، مزدوری کرے تو پھر میں اس کو اپنے کارخانے میں لگاؤں. اس نے کہا کہ ٹھیک ہے، تو کل جو ہے صبح کسی مزدوری پہ چلے جاؤ، مزدوری کر کے آ جاؤ، پھر اس کے بعد جو ہے میں تمہیں لگا دوں گا. وہ مزدوری پہ چلا گیا، کیا مزدوری پہ جانا تھا، ماں بیٹے کی آپس میں بات چیت ہوئی، وہ اپنا گھوم پھر کے سیر و تفریح کر کے شام کو آیا تو ماں نے اس کو مزدوری کے پیسے دے دیے. تو والد آیا، والد نے آ کے پوچھا کہ بیٹے مزدوری کر کے آئے ہو؟ کہا کہ جی ہاں کر کے آئے ہو. کتنے پیسے ملے ابا جی؟ اتنے پیسے ملے، اس کا دو آنے تین آنے مزدوری کے تھے. تو اس نے باپ کو کیا دکھایا، باپ نے کہا میرے بیٹے ہمارا طریقہ یہ ہے کہ جو پہلے دن کی آمدنی ہوتی ہے ہم پانی دیوتا کی نظر کرتے ہیں، اور میرے ساتھ پانی دیوتا کی یہ نظر کر. وہ گئے تو پانی کے قریب کہا کہ اس کو پانی میں پھینک دو دیوتا کے نام پہ. اس نے پھینک، اگلے دن پھر اس نے کہا، پھر دوسرے دن بھی ذرا مزدوری کر کے، پھر وہ گیا اسی طرح ماں نے رات کو پیسے دیے، پھر وہ چلا. اس نے کہا کہ ہمارا طریقہ یہ ہے کہ جو دوسرے دن کی آمدنی ہوتی ہے وہ ہم آگ دیوتا کی نظر کرتے ہیں، تو آگ جل رہی ہے اس میں ڈال دو، اس میں ڈال دو. اس کے بعد تیسرے دن صبح اس نے کہا بیٹے آج میرے ساتھ چلنا ہے، تم نے مزدوری کی. اسے لے کر چلا تو ایک واقف معمار تھا، اس کے پاس لے جا کے کھڑا کیا اور اس کو علیحدگی میں کہا کہ اس سے کام لینے میں کمی نہیں کرنی، پوری طرح اس سے کام لینا ہے، مزدوری شام کو دے دینا. اب وہ سارے دن وہاں کام کرتا رہا، تغاریاں اٹھاتا رہا، رکھتا رہا. شام کو اس نے معمار نے اس کو پیسے دیا، پیسے لے کے گھر آیا. باپ نے کہا کہ بیٹے ہمارا یہ دستور ہے کہ جو تیسرے دن کی جو آمدنی ہوتی ہے وہ ہم دریا دیوتا کی نظر کرتے ہیں، دریا چناب پہ چلتے ہیں وہاں جا کے. کہا ابا جی آپ بھی کمال کریں، جسم ٹوٹا ہوا ہے، ہڈی ہڈی درد ہو رہی ہے، اتنی محنت سے اس کمایا ہے اور اب جا کے میں دے دوں اس کو، دیوتا کو دے دوں، میں نہیں دے. اس نے کہا یہ ہے کمانے اور نہ کمانے کا نتیجہ، کہ جب چیز ایسے مفت میں ملتی ہے اس کی قدر نہیں. اب جوئے کے اندر کیا ہے کہ دو لگایا ہے، اس کی وجہ سے رقم میرے پاس آ گئی. جب رقم میرے پاس آ گئی کہاں خرچ ہوگی؟ حرام کاموں میں خرچ ہوگی. تو لہٰذا یہ ذریعہ بھی ہے گناہ کا اور بذات خود بھی حرام. تو اس لیے اس کو میسر فرمایا کہ آسانی سے حاصل ہونے والی چیز جس کی قدر نہیں ہے، قدر تبھی ہوگی جب کمائیں گے، وقت لگے گا تو اس کی قدر ہوگی. تو فرمایا کہ اس کے بارے میں آپ سے سوال کرتے ہیں تو آپ فرما دیں، قلعہ فرما دیں فی ہی ماں، کہ ان دونوں میں اسم کبیر و نہایت بڑا گناہ ہے، وہ منافع الناس اور فائدے بھی ہیں لوگوں کے لیے. وہ اسم ہما، ان دونوں کا گناہ اکبر و زیادہ بڑا ہے، من نفع ہما، ان دونوں کے نفع سے فائدے سے. پھر دیکھیں قرآن مجید میں جو تجوید کے اصول ہیں ان کے اندر بھی مانوی اشارات موجود ہیں. اب یہاں اس پہ غور فرمایا کہ بھائی اسم ہما، یہاں مد ہے کہ بھائی اسم ہما مد ہے، تو اس پہ ٹھہرنا ہے. جب ٹھہریں گے تو ذہن کہاں کھڑا ہوا ہے؟ گناہ پہ کھڑا ہوا ہے. بھائی اسم ہما، ان دونوں کا گناہ اکبر و مین، اب یہاں پہ غنہ ہے، مین نف ہما، کہ جس کو تم نفع سمجھ رہے ہو اس نفع کے مقابلے میں گناہ اس کا زیادہ بڑا ہے. تو یہ مد کی علامت آواز کو لمبا کر رہی ہے کہ گناہ زیادہ بڑا ہے اس کا، اس کے فائدے کے مقابلے میں. پھر فرمایا کہ بھیا سلونا کا، وہ آپ سے سوال کرتے ہیں، مازا ینفقون، کیا خرچ کریں؟ یہ سوال پہلے بھی ہوا، تو وہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے خرچ کرنے کے مقام بیان فرمائے. یہاں پھر سوال تھا کہ مقدار کتنی خرچ کرنی چاہیے، فرمایا قل الاف. اب یہ الاف یہ آسانی سے لفظ ادا ہو رہا ہے، یہاں کوئی غنہ نہیں، کوئی مد نہیں، کہ اس کے اندر مفہوم مانوی طور پر یہ موجود ہے کہ جو چیز آسانی سے خرچ کر سکو اللہ کی رضا کے لیے اس کو خرچ کر سکو. اب خرچ کس کو کرنا ہے؟ آسانی سے جس کو خرچ کرنا ہے کہ جس سے ذمہ داریاں متاثر نہ ہوں. کہ بیوی بچوں پہ خرچ یہ فرض ہے, بیوی بچوں پہ خرچ کرنا فرض ہے, اپنی جائز ضروریات پہ خرچ کرنا یہ فرض ہے, زکوٰۃ کا ادا کرنا یہ فرض ہے. بعض خرچ جو ہیں واجبات میں ہیں, بعض خرچ جو ہیں وہ واجبات میں ہیں, اور بعض خرچ جو ہیں یہ فرائض میں ہیں. ان فرائض اور واجبات میں خرچ کرنے کے علاوہ بھی یہ رقم جو ہے وہ نیکی کے کام میں خرچ ہو, والدین کے لیے خرچ ہو. اور پھر والدین کے ساتھ رشتہ داریاں, رشتے جوڑنے کے اندر اس رقم کو خرچ کیا جائے. اب ہمارے ہاں جو خرچ ہے رشتے جوڑنے میں وہ کیا ہے کہ ہمارے ہاں وفات ہے, ہمارے ہاں شادی ہے, شادی میں کیا ہے کہ وہ رقمیں چل رہی ہیں, کاپی کھولی ہوئی ہے. کتنے دیے؟ یہ 1000 روپے. میں نے اس کو دیے تھے 2000, یہ مجھے دے رہا ہے 1000. اب اس پہ لڑائی ہو رہی. کھانا دینا ہے میت کے بارے میں 3 دن تھا. یہ میں چچا ہوں, میں نے کھانا دینا ہے, میں بھائی ہوں, میں نے کھانا دینا ہے. کمال ہے اس کی. ہم نے جو اس کو کھانا دیا تھا 3 دیگیں دی تھیں اور اس نے 2 دیگیں دی. اب یہ لڑائی پیدا ہو رہی ہے. معلوم ہوا کہ یہ اخراجات جوڑ کے اخراجات نہیں ہیں, یہ توڑ کے اخراجات ہیں. تو ان سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے, اجتناب کرنا چاہیے. تو یہ رسوم و رواج جو ہم نے اختیار کر رکھے ہیں یہ توڑ والے ہیں نہیں, بلکہ یہ کہ ویسے ضرورت ہے کسی مقام پہ. کیا کہ حضرت جعفر طیار رضی اللہ عنہ کی شہادت ہوئی ہے غزوہ موتا کے اندر. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے, ان کی زوجہ محترمہ اور ان کے بچے, یہ نبی اسلام کے چچا زاد بھائی ہیں. یہاں تشریف لائے تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت جعفر رضی اللہ عنہ کے بیٹے جو چھوٹے تھے ان کے سر پہ شفقت سے ہاتھ پھیرا, کہ یتیم ہیں. شفقت سے ہاتھ پھیرا, ان کی والدہ دیکھ رہی تھی. والدہ نے رونا شروع کر دیا کہ سمجھ گئیں کہ حضرت جو تشریف لائے ہیں یہ ہاتھ پھیر رہے ہیں تو میرے شوہر کا انتقال ہو گیا. یہ انہوں نے اشارہ سمجھا اور ایک بار رونا شروع ہوئی. اب جب ماں رو رہی تھی تو بچوں نے بھی رونا شروع کر دیا. نبی علیہ السلام تیزی کے ساتھ واپس تشریف لائے, اپنے گھر والوں سے کہا کہ ان کے لیے کھانا تیار کر کے جاؤ, ان کو کھانے پینے کا ہوش نہیں. تو لہٰذا وہ کھانا تیار کر کے گئے. فرمایا ان کی توجہ ہٹاؤ اور ان کو محبت سے پیار سے ان کو کھانا کھلاؤ. تو کھانا کھلایا. اب اس سے ہم نے ایک رسم بنا لی کہ یہ 3 دن تک کھانا جو ہے وہ رشتہ دار جو ہے وہ دیں گے. یہاں کھانا اس لحاظ سے کہ اس کی ایک مثال میں اپنی گزارش کر دوں. تو میرا ایک بچہ, اس کی وفات ہو گئی. وفات ہو گئی تو رواج کے لحاظ سے اس کے ماموں جو تھے انہوں نے مجھ سے فرمایا کہ یہ تدفین کے بعد کھانا ہوگا. میں نے کہا اس کی ضرورت نہیں ہے. تو انہوں نے اصرار فرمایا کہ نہیں جی, محبت کا اظہار کیا. خیر ان کا مزاج بھی ایسا تھا, وہ اس کو شمار میں نہیں کرتے تھے کہ جی میں نے اتنا دیا ہے, مجھے اتنا دیا جائے. ان کا مزاج ایسا ہے الحمدللہ خرچ کرنے والے. لیکن بہرحال جب اصرار بڑھا میں نے انکار کیا تو ابا جی رحمتہ اللہ علیہ اور والدہ ماجدہ بھی اس وقت حیات تھیں, تو انہوں نے کہا کہ فساد پیدا ہوگا, چلو کوئی نہیں کھلا رہے ہیں تو آپ بس خاموش ہو جائیں. میں نے کہا ٹھیک. اس کے بعد تدفین کے بعد جب آئے تو جو حضرات تدفین میں شریک تھے وہ آ کے بیٹھے تو دسترخواں آگے لگے. اب کھانا رکھا جا رہا تھا, کھانا رکھا گیا اور میں نگرانی کر رہا تھا کہ کسی کے سامنے سے کھانا رہ نہ جائے. تو وہاں میں نے بیان کیا, میں نے کہا کہ اس کھانے کی حکمت کیا ہے. کھانے کی حکمت یہ ہے کہ نبی احسان فرمایا کہ ان کو ہوش نہیں, لہذا کھانا لے جاؤ تاکہ ان کی توجہ جو ہے وہ اس طرف ہو, ہٹے. اور میں نے کہا صورتحال یہ ہے کہ وفات میرے گھر کے اندر ہوئی ہے اور میں آپ کو کھانا کھلا رہا ہوں کھڑا ہو کے. یہ فرق ہے رسم کا اور یہ فرق ہے حقیقت کا جو حکمت بیان کی گئی. تو بہرحال اس کی وجہ سے اللہ نے کرم فرمایا کہ یہ ہو گئی. اس کے بعد ہماری برادری میں یہ سلسلہ اللہ نے خاندان میں ختم کرا دیا. اس اللہ نے اس بیان کو قبول فرمایا, پھر یہ سلسلہ ختم ہو گیا. تو یہ رسوم و رواج جو ہم نے اختیار کر رکھے ہیں کہ شادی میں اس نے اتنا دیا میں نے اتنا دیا, وفات میں اس نے اتنا دیا میں نے اتنا دیا, تو یہ رسوم و رواج یہ دینا یہ جائز نہیں, اس میں فساد پیدا ہوگا. ویسے رشتہ داروں کو آپ دیں گے تو ان کے رشتے جڑے رہیں, آپس میں اختلافات پیدا نہ ہوں, محبتیں بڑھ جائیں. تو اس انداز سے آپ خرچ کریں گے تو یقیناً اس کے اندر اللہ راضی ہوگا اور اللہ تبارک و تعالی اس پہ اجر بھی عطا فرمائے، برکات بھی ہوں گی اور اللہ اس پہ اجر بھی عطا فرمائے گا۔ یہاں بعد میں ایک بات جو ہے وہ ایسے آ گئی، میں عرض کر رہا ہوں کہ آپ نے کھانا تیار کیا، کھانا تیار کیا، مہمان آپ کا اندازہ تھا کہ اتنے مہمان آئیں گے، لیکن اتفاق کی بات ہے کہ آپ نے جوڑ کے لیے، محبت کے لیے جن حضرات کو کہا وہ زیادہ حضرات آ گئے۔ اب زیادہ حضرات آ گئے، کھانا کم ہے، اب پریشانی ہے کہ کھانا کیسے پورا ہو۔ اس کا آسان طریقہ یہ ہے، اس وقت قریش تین دفعہ پڑھ کے اس پہ دم فرما دے، پلیٹ میں ڈال کے نہیں کہ پہلے اس پہ فاتحہ پڑھی جائے پھر اس کو اندر ڈالے جائے، نہیں، ویسے آپ تین دفعہ سے قریش پڑھ کے اس پہ جو دیگ ہے یا سالن ہے یا دیگچا ہے اس پہ آپ دم فرمائیں گے، انشاءاللہ اللہ اس کی برکت سے کھانا جو ہے وہ پورا فرما دے۔ درمیان میں بارہ ایک بات آ گئی میں نے گزارش، تو یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بات اشارت فرمائی کہ یہ پوچھتے ہیں کیا خرچ کیا جائے، جو ضرورت سے زیادہ ہو اس کو خرچ جو ہے وہ کرنا چاہیے، کیا سارا خرچ کر دینا چاہیے؟ نہیں، سارا نہیں خرچ کرنا، سارا خرچ کریں گے تو پھر زکوٰۃ کیسے فرض ہوگی، پھر واجبات دیگر کیسے ادا ہوں گے، پھر آگے ہنگامی ضروریات جو ہیں وہ کیسے پوری ہوں گی، تو ضرورت سے زیادہ جو ہے وہ آپ خرچ کرتے ہیں۔ بعض مقامات پہ یہ خرچ بھی لازم ہے، مثال کے طور پہ ایک کالونی میں میں نے مکان لیا، ایک پلاٹ لیا ہے میں نے مکان بنانا ہے اس کالونی میں، اس کالونی میں مسجد نہیں، تو کالونی والے ایمان والے ہیں، مسلمان ہیں، تو سب سے پہلے ان پہ فرض ہے کہ اپنے مکان سے پہلے اس کالونی کے اندر مسجد تعمیر کریں۔ اب یہاں مسجد تعمیر کرنا خیرات نہیں، ثواب کی بات نہیں، صرف مستحب نہیں، بلکہ یہ فرض ہے، لازم ہے کہ اللہ کا گھر پہلے آباد ہو۔ کیوں؟ کہ آدم علیہ نبینا السلام جب زمین پر تشریف لائے تو حضرت نے اپنا گھر بنانے سے پہلے بیت اللہ کی تعمیر کی اللہ سے درخواست کی ہے، ان اول بیتی وضع للناس للذی ببکۃ، تو یہ پہلا گھر جو ہے زمین پر بنا ہے، آدم سے اپنا مکان نہیں بنایا، پہلے اللہ کا گھر تعمیر ہوا پھر اپنا مکان بنایا۔ تو اس لیے جہاں نئی کالونی ہو تو وہاں مسجد کا بنانا فرض ہے، تمام ایمان والے جو اس کالونی کے آباد ہونے والے ہیں ان پہ لازم ہے کہ پہلے مسجد تعمیر کریں۔ اسی طرح سے جہاں جہاں مستحب اخراجات ہیں اور اگر وہاں ذرائع نہ ہوں تو پھر جو متعلقین ہیں اس پہ خرچ کرنا یہ لازم ہو جائے گا، ان پہ فرض ہوگا، تو اس کو اختیار کیا جائے گا، اور باقی جہاں جہاں فرض نہیں ہے خرچ کرنا تو وہاں خرچ کرنا مستحب ہے، ضروریات کا خیال رکھیں گے اور ان کے مطابق جو ہے وہ آپ خرچ کریں گے۔ یہ قرض دینا اور قرض دینے کے بعد اب فرمایا جو قرض دینا ہے کسی کو، جو قرض حسن ہے، کہ قرض دینا یہ خیرات سے بھی افضل ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام معراج پہ تشریف لے گئے، وہاں دیکھا کہ جنت پہ دروازے پہ لکھا تھا کہ اللہ کے راستے میں خیرات کرنے والے کا 1 سے 10 گنا، اور کسی کو قرض دینے والا اور اس کے لیے 18 گنا۔ اب یہاں تعجب ہوا کہ قرض میں 18 گنا اور کسی کو دے دینا 10 گنا، تعجب۔ تو وہاں یہ بات بیان فرمائی گئی، جو حکمت بیان کی گئی وہ یہ ہے کہ 10 گنا تو یہ ہے کہ آپ نے دیا کب، جب آپ کی ضرورت تھی کہ میں چاہتا ہوں کہ نیکی کماؤں، نیکی کماؤں اس لیے میں خیرات دینا چاہ رہا ہوں اور مستحق کو میں نے تلاش کیا، اس کو خیرات دے دی۔ یہ کس کی ضرورت سے دیا؟ میں نے اپنی ضرورت سے۔ اور قرض دیا کس کی ضرورت سے؟ اس کی ضرورت سے، کہ جو قرض لے رہا ہے وہ ضرورت مند ہے، تو اس کی ضرورت کو میں نے ترجیح دی اپنی ضرورت کے مقابلے میں، اس لیے اس کا اجر جو ہے وہ 2 گنا ہے۔ جب اجر 2 گنا ہے تو پھر 20 ہونا چاہیے، 18 کیوں ہو گیا؟ فرمایا کہ 18 اس لیے ہو گیا کہ 1 کا جو ہے وہ 10 گنا ہے، جب 1 کا 10 گنا ہے تو 10 کے 20 گنا ہو گئے، لیکن اس میں سے ایک حصہ آپ نے واپس لے لیا، جو دیا تھا قرض واپس ہو گیا، باقی 9 رہ گئے، 9 کے 18 ہو گئے، تو 1 کے 2، لہذا اس کے جو ثواب ہے وہ 18 گنا ہوگا نہ کہ 20 گنا ہوگا، لیکن یہ ہے کہ اگر خیرات کریں گے تو اس کا ثواب 10 گنا ہوگا۔ تو حضرت امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ تشریف لے جا رہے ہیں، حضرت کے ساتھ حضرت کے ایک شاگرد ہیں، حضرت مکی بن ابراہیم رحمۃ اللہ علیہ، جلیل القد بزرگ ہیں، اور بخاری شریف کی جو سب سے اعلیٰ سند کی احادیث ہیں وہ سب سے زیادہ ان سے مروی۔ یہ حضرت کے ساتھ چل رہے ہیں، فرمایا کہ چل رہے تھے، دیکھا کہ ایک آدمی سامنے سے آ رہا ہے، جب سامنے سے آ رہا ہے اس نے جیسے امام صاحب رحمۃ اللہ کو دیکھا فوراً جو ہے وہ ساتھ ایک گلی تھی وہ گلی میں مڑ گیا، حضرت نے فرمایا اللہ نے بڑی بصیرت و فراست عطا فرمائی، فرمایا کہ اس شخص کا مڑنا بتا رہا ہے کہ یہ ہم سے خوف زدہ ہو کر مڑا ہے، اور چلیں اسے پوچھیں کہ اس کو ہم سے کیا تکلیف ہے۔ حضرت تیزی کے ساتھ وہاں پہنچے، فرمایا سلام کیا، سلام کا پوچھا کہ آپ، معلوم ہوتا ہے کہ ہمیں دیکھ کر آپ نے راستہ بدلا ہے، تو ہم سے آپ کو کیا خطرہ تھا؟ اس نے کہا کہ حضرت آپ کے ذہن میں بات نہیں رہی، میں نے آپ سے قرض لیا تھا اور میرا وعدہ تھا فلاں وقت تک ادا کرنے، پر میں اس وقت تک ادا نہیں کر سکا، میرے حالات نہیں بنے، تو شرمندگی کی وجہ سے میرے ذہن میں تھا کہ آپ کو یاد ہوگا، تو اس لیے سامنے آتے ہوئے میں نے راستہ تبدیل کیا کہ تاکہ شرمندگی نہ ہو۔ حضرت نے وہاں فرمایا کہ افسوس کہ ہمارا مال ایسا ہو گیا جس نے لوگوں کے لیے چلنے پھرنے کی آزادی بھی ختم کر دی۔ حضرت فرمایا کہ میں نے تجھے اللہ کی رضا کے لیے معاف کیا، اس کی واپسی نہیں۔ اب معاف کرنے کے بعد جو اگلا قدم حضرت نے اٹھایا، اس کے سامنے، اس کے آگے ہاتھ باندھ کے کھڑے ہو گئے، فرمایا کہ درخواست ہے میری کیا کہ قیامت کے دن اس تکلیف کے مدعی نہ بننا کہ میری وجہ سے تمہیں راستہ تبدیل کرنا پڑا ہے۔ یہ ہے وہ عظمت کہ خیرات بھی ہے اور خیرات کے ساتھ احسان بھی اسی کا ہے جو خیرات لے رہا ہے، کہ نہ کہ اپنا احسان ہے۔ تو یہاں فرمایا کہ ضرورت سے زیادہ جو ہے وہ خرچ کرنا ہے، پھر اللہ یہ بات فرما رہے ہیں کزالی کا، اسی طرح یبین اللہ، بیان کرتا ہے اللہ، واضح کرتا ہے اللہ، لکم تمہارے لیے، الآیات احکام کو، یہاں آیات حکموں کے معنی میں استعمال ہوا ہے، لعلکم تتفکرون، تاکہ تم غور و فکر کرو۔ کس میں غور و فکر کرو؟ فی الدنیا والآخرہ، دنیا میں اور آخرت میں غور و فکر کرو کہ دنیا کی تمہاری ضروریات کیا ہیں، آخرت کی ضروریات کیا ہیں۔ ایک بات، دوسرا اشارہ کہ دنیا کی ضروریات کو بھی سامنے رکھو، آخرت کی ضروریات کو بھی سامنے رکھو، فکر آخرت بھی ہونی چاہیے اور دنیا کی ضروریات سے بھی غافل نہ ہو، کہ دنیا کے لحاظ سے بھی اللہ نے یہ نعمتیں ہیں تمہیں عطا کی ہیں، ان کو ایسے ضائع مت کرو، لہذا اپنی دنیا کی ضروریات اور حاجتیں ان کو بھی سامنے رکھو، اپنے اور اپنے کنبے کی، خاندان کی ان حاجتوں کو بھی سامنے رکھو، آخرت کی اپنی ضرورت کو بھی سامنے رکھو۔ یہ بات بیان فرمائی۔ اس کے بعد اب پھر یہ سوال ہے یتیموں کے بارے میں، تو مختصر یہ کہ یہ حضرات صحابہ کرام جو ہم کتنے محتاط تھے کہ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید میں فرمایا ان الذین یاکلون اموال الیتامی ظلما انما یاکلون فی بطونہم نارا، کہ جو یتیموں کا مال کھاتے ہیں تو یہ سمجھیں کہ مال نہیں کھا رہے، وہ کیا کھا رہے ہیں؟ وہ آگ کھا رہے ہیں جو ان کے پیٹ میں جمع ہو رہی ہے، اور قیامت کے دن یہ آگ منہ سے شولوں کی شکل میں نکل رہی ہوگی۔ پھر فرمایا کہ یتیم کے مال کے قریب مت جاؤ، یہ حکم فرمایا۔ اب اس کی وجہ سے جن لوگوں کی کفالت میں یتیم تھے ان کے لیے کھانا پکاتے تھے، جب کھانا پکاتے تھے تو اب یتیم کے کھانے کو خود ہاتھ نہیں لگاتے تھے، یتیم نے جتنا کھانا کھایا کھا لیا، باقی بچ گیا، اب وہ کھانا پڑا ہوا ضائع ہو رہا، اور ضائع ہو گیا کہ اب اس کو استعمال نہیں کیا جا سکتا۔ تو اس پہ سوال کیا کہ حضرت یہ یتیموں کے معاملے میں ہم کیا کریں کہ ان کی رقم اگر خرچ کرتے ہیں، ان کی رقم خرچ کرتے ہیں ان کے لیے تو جو بچ جائے تو ضائع ہوتا ہے، تو یہ اسراف کا گناہ ہے، ضیاع کا نقصان ہے، اور اگر ہم کھاتے ہیں تو منع ہے کہ یتیم کا مال نہیں کھانا۔ تو اللہ نے یہاں وضاحت فرما دی کہ وہ سلونا کا، وہ سوال کرتے ہیں آپ سے، یعنی یتامہ، یتیموں کے بارے میں، قل، اے نبی اسلام آپ فرما دیں اصلاح لہم خیر، ان کی اصلاح بہتر ہے، یتیموں کی سرپرستی کرو، ان کی اصلاح کرو، ان کے لاڈ، ان کے نخروں کی وجہ سے ان کو گمراہی کی طرف مت جانے دو۔ تو یتیموں کی ذہنی تربیت کرنا، تعلیم کا انتظام، تربیت کرنا، ان کی اصلاح کرنا، ان کو اپنے ساتھ نیکی کے کام میں لگانا، فرمایا کہ یہ لازم ہے، ان کی خیر خواہی مقصود ہونی چاہیے۔ فرمایا کہ اب یہ ہے کھانے کا کیا، بہن تو خالتو ہوں، اگر تم شامل کر لو ان کو اپنے ساتھ، بہن تو خالتو ہوں، اگر تم شامل کر لو ان کو، فیخوانوں کو، بس تمہارے بھائی، کہ اپنے کھانے میں ان کو شامل کر لو تو ابھی وہ تمہارے بھائی ہیں، اگر ان کا کھانا ہے، انہوں نے جتنی ضرورت تھی کھا لیا، باقی بچ گیا، اب اس کھانے کو ضائع کرنے کی بجائے اگر تم کھا لو تمہارے لیے حلال ہے، جائز ہے۔ فرمایا کہ بعض لوگ وہ ہیں جو کھانے کے بہانے تلاش کرتے ہیں، جان بوجھ کے زیادہ پکا دیا، ताकि ये जितना थोड़ा खाएंगे बाकी जो बचेगा वो हम खाएंगे। फरमाया इसका हल फरमा दिया, वल्लाहु और अल्लाह ताला यालमुल मुफ्सिदा, जानता है फसाद करने वाले को, मिनल मुस्लिम इसलाह करने वाले से जुदा, कि अल्लाह जानता है कि कौन नेक नियत है कौन बद नियत है, अल्लाह को मालूम है। अगर अच्छी नियत से करोगे तो अल्लाह उसको भी जानता है, बुरी नियत से करोगे तो अल्लाह उसे भी जानता है। तो मुस्लिम से मुफ्सिद को अल्लाह जुदा फरमाता है, क्या उसको जुदा करेगा कि नियत की वजह से अल्लाह उन दोनों का मामला अलहदा अलहदा करेगा। फरमाया कि वलौशा अल्लाह, अगर चाहे अल्लाह तबारक व तआला, लअअनतकुम, अलबत्त मुश्किल में डाल दे तुमको, एनातुम मुश्किल में डालना, कि अल्लाह ये बात हुक्म दे दे कि देखें कि यतीम को अपनी तरफ से खिलाओ, उसका माल खर्च ना करना, तो मुश्किल में पड़ जाते, तुम्हारे ज़राए वसायल ऐसे नहीं हैं कि तुम उसको खिला सको, तो एक मुश्किल तुम्हारे गले में पड़ जाती। या ये अल्लाह हुक्म देता कि उनका माल तुम इस्तेमाल नहीं कर सकते, बच जाए ज़ाय हो जाए तुम इस्तेमाल नहीं कर सकते, तो भी मुश्किल में पड़ जाते। और एक ज़मीर की मलामत भी होती, क्या कि इसका माल मैंने ज़ाय किया है, मैं अब इसको कैसे कमी पूरी करूं। तो जिस कदर ईमान पुख्ता होगा उस कदर मुशक्क़त बढ़ती चली जाती। लेकिन फरमाया कि अल्लाह तबारक व तआला तुम्हें मुशक्क़त में नहीं डालता, इसलिए अल्लाह ने सहूलत पैदा फरमा दी, नेक नियती के साथ उनका माल उन पर खर्च करो, और उसमें से अगर वो ज़ाय होने वाला हो तो उसको ज़ाय ना होने दो, उसको इस्तेमाल किया जा सकता है। एक वक्त में उनका बचा हुआ माल तुमने खा लिया, अगले वक्त में उनका खाना नहीं पकाना, उनके लिए खाना पकाना है अपनी तरफ से, अपना खाना पकाया अपने खाने में से उनको खिला दिया कि इनके पिछले खाने में मैंने खाया था तो लिहाजा इस खाने में इनको खिला देता हूँ, फिर इख्वानुकुम तुम्हारे भाई हैं, तो भाइयों वाला मामला जो है वो हो जाएगा, फसाद वाली बात नहीं होगी, तो इस फिक्र में रहोगे। फरमाया इन्नल्लाह, यकीन अल्लाह ताला अज़ीज़ुन निहायत ज़बरदस्त है, जो हुक्म देना चाहे वो दे सकता है, और ऐसा हुक्म भी दे सक देने का उसको इख्तियार हासिल है जो तुम्हें मशक्क़त में डाल दे। लेकिन फरमाया कि नहीं, हकीमुन निहायत हिकमत वाला है, उसके हर हुक्म के अंदर हिकमत मौजूद है, और वो हिकमत क्या है, और ये बात ज़हन में रहे कि उसके हर हुक्म के अंदर कि वो कुदरत वाला है, जो चाहे कर सकता है, लेकिन उसके हर हिकमत हर कुदरत के अंदर हर हुक्म के अंदर हिकमत भी मौजूद है, और उसके हर हुक्म के अंदर रहमत भी मौजूद है, कि उसके लिए फ़ायदा ही फ़ायदा है, दुनिया का फ़ायदा भी है आखिरत का फ़ायदा भी। तो मैं कि अल्लाह नहायत ज़बरदस्त है, जो हुक्म दे उस पर अमल करना लाजिम है, लेकिन हकीम और हिकमत वाला है, उसका कोई हुक्म हिकमत से खाली नहीं, हर हुक्म जो है उसका हिकमत वाला है, तो इसलिए उसके हुक्म को कबूल करने में हिचकिचाहट नहीं होनी चाहिए, कि अल्लाह ने जो हुक्म फरमाया इसमें यकीनन हमारा फ़ायदा है, और ये ईमान का तकाजा है। अल्लाह हमें ईमान के तकाजे पूरे करने की तौफीक अता फरमा दे। बाकी दुआ में अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, रहमानिर रहीम, मालिक यौम الدين, اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من غضبك والنار. اللهم إنا نسألك خير الدنيا وخير الآخرة ونسألك العفو والعافية والمعافاة في الدنيا والآخرة. اللهم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم إنا نسألك علما نافيا وعملا متقبلا ورزقا حلالا طيبا واسعا وسيعا كثيرا نافعا في الدنيا والآخرة وشفاء من كل داء. اللهم لا شافي إلا أنت يا شافي الأمراض فاشفنا من كل داء. اللهم إنا نسألك الصحة والعفة والأمانة وحسن الخلق والرضا بالقلب. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولأولادنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولجميع المؤمنين والمؤمنات إنك أنت الغفور الكريم إنك أنت الغفور الرحيم. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار.